for you. I die for you. I live for you. I die for you. सांसों में तेरी सांसों की सरगम, होठों पे तेरी गीतों की शबनम, दिल में बसी मेरे तू. See you.